रूप की रानी, चोरों का राजा, चाहूं तुमको आज मेरी बात सुन ले, तेरी मेरी बात नहीं बात किसी और की, रूप की रानी चोरों का राजा सुन लो। इसकी जुबानी कभी उसकी जुबानी है, ये उनकी कहानी सबको है सुनानी, क्योंकि दुनिया में सबसे निराले है वो रंग बिरंगे दोनों खेल खिलाड़ी, दिल के जुवारी दोनों बड़े मस्ताने, एक दूजे के दीवाने है वो दोनों परवाने, एक राजा रानी। चलना फिरना मिलना जुलना और खतरे से खेलना आता है, कभी दोस्त भी है तो कभी दुश्मन भी, कभी गम कभी खुशी, कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी, कभी खुशी कभी गम, कभी लड़के रहते हैं चुप चुप और दिल में रोते हैं चुप चुप, और दोस्त वो जब बन जाते हैं तो फिर नाचते और गाते हैं।